μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή χιονισμένη στο εξωτερικό, με γκριμάτσες που ερμηνεύονται στο εξωτερικό, με δηλώσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Είμαστε μια χώρα εσωτερικού εξωτερικού. Στο εσωτερικό έχουμε από κινητοποιήσεις μέχρι εδώ, συνάδελφοι, με το συμπάθιο, συγγνώμη, λίγο οικονομία στις λέξεις, επανάσταση της γραβάτας, ξεφτελίζει και τη γραβάτα, ξεφτελίζει και αυτούς που βγήκαν στον δρόμο, ξεφτελίζει και την επανάσταση. Λίγο κράτη, κάτι. Έχουμε και καταστροφή των μαθηματικών. Βγήκανε και οι μηχανικοί στον δρόμο, βγήκανε και οι εργάτες, βγήκανε και οι αγρότες, βγήκανε και οι φοιτητές. Όλοι έχουν βγει στον δρόμο. Δεν μπορείς να λες τώρα με 500 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ότι κόπηκε στα δύο. Ποιανού το εγκέφαλος έχει σταματήσει το 1990 κάτι δηλαδή? Ποια δύο? Υπάρχει ένα σημείο δηλαδή? Είναι σαν να λες έχω ένα έμφραγμα και την ίδια ώρα έχει παραλύσει και δεν υπάρχει φλέβα να δουλεύει. Δεν μπορούμε να λέμε κόπηκε η Ελλάδα στα δύο. Έλεος δηλαδή, κάποια στιγμή κάπως να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις όλοι μας. Δεν φταίνει η δημοσιογράφη. Αυτό το κάνουμε εμείς μεταξύ μας. Που θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο, που θα κάνουν την Ελλάδα στα δύο. Στα δύο λες μόνο και είναι μόνο τα δύο. Μετά έρχεται και μια άλλου τύπου υπερβολή, που είναι μια γκόντα μεγικανιά. Γιατί αν μου τη δίνει ο Σόρος, ο οποίος λέει η Ελλάδα βρίσκεται σε αναβρασμό και είναι πάλι σε σημείο βρασμού η Ελλάδα, και αυτό το είδα στη μούρη του Τσίπρα. Μα το Χριστό δηλαδή, μου έρχεται το αίμα στο κεφάλι, όχι μόνο με αυτά που κάνει ο Τσίπρας, αλλά ό,τι και να είναι. Ποιος είναι αυτός, μωρέ? Ποιος είναι αυτός που θα γυρίσει και θα πει ότι το δε στη μούρη του? Δηλαδή, αν είχε ανεβοβλωμιά η μούρη του, αν είχε και πονόδοντο η μούρη του και ήταν και πρισμένη, και αν είχε οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να είχε κοπεί στο ξύρισμα, τι θα έλεγε δηλαδή? Ότι όλη η Ελλάδα φαίνεται στη μούρη του Τσίπρα, και να στο λέει σοβαρά ο τύπος, ο οποίος είναι σε θέση και έχει παίξει τη μοίρα εθνών, κρατών και ανθρώπων, ένας από τους 62 που έχουν τον πλούτο του μισού πληθυσμού της γης. 3,5 δισεκατομμύρια της γης παράγουν πλούτο, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια 62 ανθρώπων. Και βγήκε ο Σόρος τώρα και μας κάνει μουροαναζήτηση. Θα μου πεις, αξιτιστήχοι μας είμαστε. Γιατί πήγε το Πάμε στο Μαξίμου, αν θυμάστε. Και με ωραίο κόλπο και μπροστά, στο πεζοδρόμιο. Ασχολήθηκε με το Πάμε και με τα αιτήματά του οι δημοσιότη, τα κοινωνικά δίκτυα, η σχολιογραφία, το 1/10 από ότι η κότα. Γιατί είμαστε με μυαλό κοτόσουπας στα μεγάλα? Δώσ' μας θέαμα, ντύρλα ντύρλα και τίποτα άλλο. Από ουσία, κανονικά έπρεπε να έχουν την κάρη τα σπίτια στο πετρέλαιο, να κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα γιατί είναι πάμφτινη η βενζίνη, έχει πέσει τα 23 δολάρια το βαρέλι, και εμείς καθόμαστε και συζητάμε για την κότα. Στο καπάκι ήρθε και ο Βαρουφάκη ξανά και έλεγε αυτά που έλεγε. Με τη σειρά του αποδόμησε τη διαφήμιση του ταξί, για την ακρίβεια την ενίσχυζε. Γίνανε δηλώσεις, ξαναγίνανε δηλώσεις. Μούγκα, τρεις ανακοινώσεις έβγαλε για την κότα το Μαξίμου. Για το Βαρουφάκη τίποτα. Ποιος είναι η κότα? Εδώ η κότα, εκεί η κότα. Πού είναι η κότα? Ειλικρινά σας το λέω, μεταξύ σουβλακίου γραβάτας και κοτόσουπας προτιμώ τους διαξηφισμούς του 2010. Όχι, όχι, μην βιάζεστε να κάνετε καμιά ειρωνία τώρα, αν θα πάω σε εκπομπές αντίστοιχες και τέτοια. Στο τραγούδι θα ακούσετε το Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο Περί. Στη μουσική το Δημήτρη Μαρκατόπουλο. Και στους στίχους το Χρήστο Παπαδόπουλο. Είναι η Λάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μου ο Αντώνης Μορτάκης. Η Ελισάβετ Λιοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Είναι ο Real FM στους 97,8. Δεν έχω τόσο πυρετό, αλλά αρχίζω και κάνω σφόδρα πυρετό. Και επειδή αρχίζει να μου κάνει παρέα η γρήπη μισή ώρα πριν μπω στο στούντιο, από ό,τι καταλαβαίνω και νιώθω, πλακώστηκε κανένα σχόλιο να τη βγάλουμε την εκπομπή παρέα. Γιατί σε λίγο νομίζω ότι θα ακούτε μόνο μουγκανιτάκια, δοντάκια να τρίζουν. Λοιπόν, το πες? Δεν το είπα. Το πες. Δεν το είπα. Δεν με ακούς τι κάθεσαι και λες. Και όποιος ξανά πει πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Είναι παιδικό το τραγούδι. Τόσο παιδικό που το αφιερώνω στο Βαρουφάκι. Δεν το είπα κι ούτε θα το πω, το έχω μυστικό. Κι αν ποτέ το πει κανείς εγώ, δεν του ξαναμιλώ. Το καρδί θα βρει τον τρόπο να το πει, σιγά να μην του καίγεται καρφί. Κοίτα τώρα ποιος μιλά, αχ ποιος μιλά, ο Μαρτυριάρης λέει τα μυστικά. Δεν το είπα, είπα δεν μ' ακούς, τι κάθεσαι και λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρπί θα βρει τον τρόπο να το πει, σιγά να μην του καίγεται καρφί. Κοίτα τώρα ποιος μιλά, αχ ποιος μιλά, ο Μαρτυριάρης λέει τα μυστικά. Το παιδάκι φωνάζει τόπε. Κανένας άλλος δεν λέει τόπε. Και τόπε δεν τόπε. Α, ψηφίσαμε δεν ψηφίσαμε. Α, έχουμε καλή μούρη, κακιά μούρη. Α, αγορέ, τη δουλειά τους. Τη δουλειά τους. Αγορέ, τη δουλειά τους. Όποιος θα θέλει αυτά, τα λούζεται. Λοιπόν, όποιος θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι θα την πάρει. Ολόκληρη. Δεν έχει τεμαχισμούς. Στο μεταξύ περνάνε πράγματα από κάτω, δεν παίρνει ο κόσμος πρέφα. Περνάνε πράγματα χοντρά, τα οποία έχουν άμεση συνάφεια με εμάς. Δεν μιλάω για τα πτώματα. Για τα πτώματα, πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω. Ξέρω ότι εκείνο το κακόηθες έγκλημα που μάνα και πατριός σκοτώσαν το παιδί που το ψάχνει Νικολούλη 5 χρόνια, σήμερα θα μονοπολίσει τα δελτία ειδήσεων. Γιατί έχει αυτή το ιδιαζόδοση δεχθές του γονιού, ξέρετε, αυτό το μηδιακό της μύδιας. Είναι τραγικό και ήταν και η υποκρισία να βγαίνει να κλαίγεται στα κανάλια και να λέει έχασα το παιδί μου και να το έχουν σφάξει. Όπως φαίνεται, προσέξτε, γιατί δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι δεδομένο. Θα φρικάρουμε λοιπόν όπως φαίνεται και έχει 41 νεκρούς στη θάλασσα, από τους οποίους 17 παιδάκια. 17 ηλάν. Δηλαδή κανονικά πρέπει να είναι 17 φωτογραφίες. 17 πτωματάκια. Και είναι όντως παιδιά. Γιατί το θύμα της άλλης ιστορίας ήταν 23χρονων άντρας. Και όσο εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη παιδί για κάποιον μετά τα 20 και τα 25, που είναι δουλειά μόνο του γονιού, ας πούμε, να πει το παιδί μου ή κάτι τέτοιο, ξέρετε τι εννοώ. Α, άντε να πει και κάποιος σε κανένα πανεπιστήμιο, δάσκαλος, εγώ μεγάλος στην ηλικία, τα παιδιά. Α, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Αλλά η αντίληψη ότι είναι παιδί κάποιος μετά τα 18-20, μας έκανε και χάσαμε την αντίληψη ότι είναι παιδί αυτό που είναι. Παιδί όμως, παιδί πνιγμένο, 2-3 χρονών, μηνών, παιδί. Θα χάσουμε σιγά σιγά αυτή τη φρίκη άμα περάσετε και δείτε φέρετρο και περνάει κηδεία. Εντάξει, εξοικειωμένοι είμαστε με αυτή την έννοια του θανάτου. Άμα δείτε φέρετρο λευκό, λιγότερο από 1 μέτρο, σε πιάνει αναγούλα, δεν θα κρατηθείς από τη γωνία στον τοίχο, χωρίς να ξέρεις τίποτα. Άμα χάσουμε και αυτή την τσίπα που να με πάρει, τι να σας πω. Και τώρα ο κινησμός της ζωής που τρέχει, διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Αχ, πως σας αγαπάω που σπέβδετε να βοηθήσετε και πλακώσατε τα μηνύματά σας και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και είναι τα σχόλια έτσι. Επιτρέψτε μου ένα, γιατί είμαι σίγουρη ότι ούτε προλάβατε, ούτε διαφημίστηκε, ούτε σας το είπε κανένας και άλλωστε είχε και νόημα να τα ακούσετε. Ήρθε και μίλησε ο Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος της Κύπρου, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήμασταν με τα βία στα 2/3. Θλιβερό θέαμα, άδεια αίθουσα. στους Παλαιστίνες, στον Παλαιστίνιο, στον Αμπάς, περίπου το ίδιο. Αυτή τη φορά δεν ήρθε ούτε ένας από τη Χρυσή Αυγή. Το θέμα ήταν και η υπενθύμηση και η ουσία ότι ανοίγει το αρχείο της Κύπρου, αυτό που λέμε ο φάκελος της Κύπρου. Για να δούμε πια πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνανε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα τον άκουσε, άκουσε τα ελληνικά του. Άκουσε την αφορά του. Δεν μιλάω για το περιεχόμενο, δεν μιλάω αν συμφωνεί κάποιος πολιτικά, δεν μιλάω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Άκουε τα ελληνικά. Ειλικρινά σας το λέω. Και τα άκουσα με βαθιά κατάνοιξη και είδα ότι και πολλοί βουλευτές από πολλά κόμματα τον άκουαν με κατάνοιξη. Ήταν τόσο ωραίος ο λόγος, τόσο μεστός. Και δεν μιλάω ούτε για τις αναφορές σε ποιητές, ούτε όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Μιλάω για τη συγκρότηση, τη δομή, τη μουσικότητα, την ορθοφωνία, τον τρόπο με τον οποίο εκφερόταν ο λόγος, που ήταν ένας βαθιά πολιτικός και ιστορικός λόγος. Εκεί σκέφτεσαι ότι και να θες να τον αντικρούσεις πολιτικά, ρε παιδάκι μου, πρέπει να αναχθείς στο ίδιο επίπεδο. Και μου λείψε. Λέω, φαντάζεσαι καμιά συνεδρίαση μεικτή ελληνικού και κυπριακού κοινοβουλίου? Έτσι λοιπόν, θα περάσω και στα σχόλιά σας σε λίγο. Ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μακάλης λέει: αν καταφέρουμε να μην πάει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, νομοσχέδιο που ξεφτιλίζει, που σιδώνει, ισοπεδώνει πλέον μια και καλή τις ίδιες μας τις ζωές, θα είναι μια πρώτη νίκη ανάγκη σε αυτό που λέμε καπιταλιστικό σύστημα. Μια νίκη ενάντια σε ντόπιους αλλά και ξένους που υπερασπίζονται τη σαπίλα που έχει επικρατήσει εδώ και τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Νιόνιος ο Μπακάλης, ακόμα Μπακάλης. Αυτή είναι η πρόσθεση. Αχ, Νιόνιο μου, αυτό γίνεται μόνο με ανατροπή πολιτικής, όχι ανατροπή προσώπων. Έχω βαρεθεί αυτές τις μέρες να ακούω και το σύνθημα που ήταν το. Θυμάστε παλιά που το λέγανε για τον Γεράσιμο Αρσένη, τα παιδιά. Να βλέπω τώρα μεγάλους ανθρώπους να φύγει ο Κατρούγκαλος. Και άμα φύγει ο Κατρούγκαλος και έρθει ο Μαμούγκαλος, και στέσει του Μαμούγκαλου ότι ο Τριτούγκαλος, και μετά ο κύριος Φαβούγκαλος. Γιατί υπάρχουν πολλά ονόματα σε γκαλός. Δεν είναι αυτό που το κάνει αρνητικό. Είναι η πολιτική, είναι η θέση, είναι η άποψη. Αυτό που ξέρω και διαισθάνομαι ότι εξεγείρει και κάνει τον κόσμο, όχι να πετάξει γραβάτες, ξέρει τι εννοώ, όχι να βγει έξω, όχι να φτάσει, ας πούμε, και σε, να τσαλακώνει την ίδια του την αντίληψη για τα πράγματα, είναι το ψεύδος, η υποκρισία, η αντίληψη ότι στα λέω όλα αυτά και είναι για το καλό σου. Σε σφάζω και είναι για το καλό σου. Εγώ είμαι άσμα ηρωικό και πένθυμο και εσύ απλώς ο χαμένος αντιπολόγιος στην Αλβανία. Αυτό. Αντεστραμμένο όμως. Οπότε έρχεται και κολλάει πλήρως αυτό που μου βρήκε η Νάνση. Πεάκι Μυρωάτων του 2013 από τους Μεσχέ Ντουμανί, σατυρικό τραγούδι σε στίχους και μουσική Αντώνη Αντωνίου, στα τζιμπρέικα που εμένα ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούω, και που λέει: τώρα που λήφθη τον παρά, εδίκλυσε τζεκάτο, τόσο τζερό απόνεσουν πεάκι Μυρωάτων. Μα τώρα που τα λήφθηκε σου φάνει η μιζέρκα, εν προλαβαίνει να βουράζει να γλύφει κολομέρκα. Ακούστε το και θα καταλάβετε. Κάτω, κάτω, κάτω. Έδειξε και κάτω, κάτω, κάτω. Πόσον καιρό να πονέσου, πονέσου, να πονέσου. Θεάκι Μυρωάτων, σπίτι, σπίτι, σπίτι. Να χτίσει τσιντο σπίτι, σπίτι, σπίτι. Να πιάσει τι εν τα πλούγιου, τα πλούγιου εν τα πλούγιου. Να πιάσει τι εν τα πλούγιου, τα πλούγιου εν τα πλούγιου. Τα μάνανε σου λύπη, λύπη, λύπη. Λίχτηκες, λίχτηκες, λίχτηκες. Τσίπες, αμπρακατά, αμπρακατά. άμπρα, άμπρα κατά άμπρα. Και νόμισες ρε πήθηκε, πήθηκε ρε πήθηκε, πως ένα μοιάσεις μάντρα, μάντρα μάντρα. Πως ένα μοιάσεις μάντρα, μάντρα μάντρα. Μα τώρα που τα λυφθήκες, λυφθήκες τα λυφθήκες. Σου πανενίμι ζέρκα, ζέρκα, ζέρκα. Σου πανενίμι ζέρκα, ζέρκα, ζέρκα. Εν προλαβαίνεις να βουράς, να βουράς ρε να βουράς. Να γλυκείς κολομέρκα, μέρκα, μέρκα. Να γλυκείς κολομέρκα, μέρκα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γάβρος που στέλνει μήνυμα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ένα πολύ ακριβό φροντιστήριο, αλλά είναι πολύ διδακτικό για τον κόσμο. Η πείρα του εμπλουτίζεται. Από Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ, μετά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, σε συγκυβέρνηση, τώρα Πασόκ νούμερο 2 και όλοι μαζί μνημόνιο 3. Και στο άμεσο μέλλον λαϊκή εξουσία. Λοιπόν, ναι, και το λες έτσι και το τοποθετείς έτσι. Δες τώρα τι έχω μπροστά μου. Έχω μπροστά μου μια ρίση. Το παιδί δεν το ξέρω. Τον άνθρωπο αυτόν, τον άντρα δεν τον ξέρω. Είναι γεννημένο το 1961. Και έχει σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δεν το ξέρω. Ό,τι έχω διαβάσει από τα χεράκια του, τι να σας πω, με κάνει και παρηγοριέμαι. Μια γενιά πίσω από τη δική μου, καμιά 15 χρόνια, 10 πόσα είναι. Αλήθεια, το έχει. Το έχει το κάτι της, αυτό το παρήγορο που λες ότι μπορείς να πατήσεις. Είναι η άλλη όψη του σαραντάρι. Η εντελώς άλλη όψη του σαραντάρι, την να γίνει 50 σιγά σιγά. Γράφει λοιπόν, παίρνοντας από τον Φερνάντο Πεσόα το ρητόν ή στην προμετωπίδα του βιβλίου για το οποίο θα κάνω κλήρωση, η λογοτεχνία είναι μια απόδειξη ότι η πραγματικότητα δεν αρκεί. Είναι ο Δημήτρης Στεφανάκης από τις εκδόσεις Ψυχογιός, όπου πέρα από το να είναι εξαιρετικές εκδόσεις, έχουν και μια εξαιρετική συμπεριφορά στους ανθρώπους που αγαπάνε τα βιβλία και θέλουν και να τα δίνουν. Δεν υπάρχει καινούργιο βιβλίο που βγάζουν και δεν τσακίζονται κυριολεκτικά να μας το στείλουν. Εμείς με τη σειρά μας το δώσουμε σε εσάς. Και έτσι διαχέονται τα βιβλία στις μέρες μας. Ξέρετε, έχουν γίνει πια και αντικείμενο και διωγμού και προβλημάτων και πολυτελείας, ενώ οικονομικού διωγμού, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάει με ένα κομμάτι που λέει «Καλώς ήρθατε στη δημοκρατία του πνεύματος». Σας λέω λοιπόν, διαβάζω δύο αράδες για να δείτε και τα ελληνικά, να δείτε και την ουσία. 18 χρονών πήρα την απόφαση να διακόψω κάθε σχέση με τη λογοτεχνία. Απόφαση που σήμερα φαντάζεται αγανόητη. Τότε όμως είχε κάποια λογική, αν σκεφτώ τη θλίψη που με πολιορκούσε επίμονα. Είχα πράγματι πιστεί ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων είναι μια καταθλιπτική διαδικασία που δεν θα μου έβγαινε σε καλό. Δεν ξέρω τι ακριβώς με κατέθλιβε, μόνο ότι υποπτεύομαι πως είχε να κάνει με τη διαπίστωση πως δεν έφτανα ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι τους ιδανικούς πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων. Τις συνήθειες, τις αποφάσεις, την τόλμη, τις ιδέες, τα οράματα. Ακόμα και τις αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. Αυτό όσο να είναι, πυροδοτούσε ένα αίσθημα αναξιότητας μέσα μου που δεν μπορούσε πουδενή να διαχειριστώ. Έβγαινα μόλις από τα γρανάζια της 12ετούς βασικής εκπαίδευσης, όπου η εμπειρία της μαθητείας γινόταν συχνά τυραννική, όπως σε όλους φαντάζομαι. Η επιμονή μου να συγχαίω τη λογοτεχνία με οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο, και επομένως να θεωρώ πως αποτελούσε και αυτή ένα πεδίο καταναγκασμού, την έριχνε στα μάτια μου. Λέει και άλλα πολύ ωραία. Ελπίζω, παρά το ρίγος μου και τον πυρετό μου, να μην αδίκησα στο διάβασμα τις δύο κουβέντες από το βιβλίο του Δημήτρη Στεφανάκη, «Πώς η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή». Είμαστε σε μια φάση που ο καθένας ψάχνει κάτι για να του αλλάξει τη ζωή. Λοιπόν, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από ένα βιβλίο του Δημήτρη Στεφανάκη, των εκδόσεων Ψυχογιός, «Πώς η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή». Και ίσως να τον δουν και λίγο ευρύτερα. Στο μεταξύ, εγώ θα σας πω πίσω στο 92, εκεί που ξεκίνησαν όλα, με το Μάστρεχ, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα. Η στίχη και η μουσική είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου, δεν χρειάζεται συστάσεις. Η διασκευή της Θεσσής Παναγιώτου. Εκτέλεση τραγουδιού από το μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάν, Χαρμάνης και Άφραγκος. Ίσως να έρθουν οι καλύτερες μέρες, πάντως για μένα τούτη νύχτα είναι κακιά. Λοιπόν, εδώ με τα μηνύματά σας και συγχωρήστε με. Είναι λέει και ξερόβιχας, είναι και πυρετούλης που ανεβαίνει απότομα, είναι και πόνι στα κόκαλα. Αχ, λες και με έχουν τσακίσει. Είμαι, αλλά φαντάζομαι ότι είμαι όπως τα βλασμένη περίπου η μισή Ελλάδα. Εδώ όμως με παρέα τέτοια μέσα στο στούντιο, ξέρετε πώς βγαίνουν τα πράγματα. Ειλικρινά σας το λέω. Πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο εύκολα. Πάντα με την παρέα βγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ο Γιάννης, ο Βλαχογιάννης, ο φίλος από την Αγγλία, λέει: καλησπέρα, Λιάννα, να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο όλος αυτός ο χαμός για την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, αφού της Τρόικας θα είναι 100 φορές χειρότερη και θα περάσει δυστυχώς. Επίσης, 1% των πλουσιότερων στον κόσμο, όποιος έχει περιουσία πάνω από 533.000 λίρες Αγγλίας περίπου, έχουν όσο οι άλλοι 99%. Και βέβαια δεν έχει καθόλου άδικο. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας θέλουν να πάνε στην πλευρά του 1%, εάν και οι περισσότεροι είναι ήδη μόνοι τους, και να μας αφήσουν εμάς στην άλλη πλευρά. Αυτό μου συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι μέσα στη φύση της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Μπορεί να μην σας αρέσει η λέξη. Μπορεί να θέλετε να την πείτε όπως αλλιώς θέλετε. Όμως η συσσόρευση κεφαλαίου σε 62 χέρια του πλούτου 3,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που θα τους αναλογούσε, δεν μπορεί να ερμηνευτεί με εργαλείο μη πολιτικό, μη οικονομικό. Πώς να σας το πω, όσο και αντιμαρξιστικά να θέλει κάποιος να το δει, τη συμπεριφορά του κεφαλαίου, ας μην είναι καν μαρξιστής, δεν με ενδιαφέρει ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής, ούτε κάτι. Τη συμπεριφορά του κεφαλαίου, όπως τη διατύπωσαν ο Μάρξ και ο Έγγελς, δεν τη διατύπωσε κανένας άλλος. Αυτή είναι φυσική συμπεριφορά του κεφαλαίου. Η αηφόρος ανάπτυξη τι αφορά, ρε παιδιά, για παράδειγμα. Αφορά, λέω τώρα, μια από αυτές τις κλισέ κουβέντες των τελευταίων χρόνων. Έχετε ξανακούσει αηφόρο ανάπτυξη των μισθών? Έχετε ακούσει αηφόρο ανάπτυξη των συντάξεων? Έχετε ακούσει αηφόρο ανάπτυξη των δικαιωμάτων? Και όλα αυτά χορηγήθηκαν ποτέ από κανέναν? Ναι. δόθηκαν ποτέ από κανέναν. Ναι. Εγώ σας καλώ μόνο να κοιτάτε από πάνω κάτι πλάνα που παίζει η τηλεόραση, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά, γιατί είναι κυβαμένα με διαφορετικά χρώματα, όταν δείτε 2.000 τρακτέρ μαζεμένα. Και αρχίστε και συνειδητοποιείτε τι σημαίνει μέσα παραγωγής. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, έτσι, για τον πρωτογενή τομέα και για την αγροτική σκληρή δουλειά. Αλλά αρχίστε να συνειδητοποιείτε. Πρώτα απ' όλα, μισά από αυτά είναι χρεωμένα στις τράπεζες. Άρα ποιος τα έχει, τα τρακτέρ αυτά που είναι έξω. Για να σκεφτείτε το. Άμα η τσάπα πάει στο χώμα, τι είναι το χώμα. Ο κόπος είναι του εργάτη. Το χώμα τι είναι. Είναι δικό του. Για αρχίστε λίγο να τα σκέφτεστε αυτά, γιατί δεν μπορούμε να λέμε απλώς να φύγει ο Κώστας, να έρθει ο Νίκος. Να φύγει ο Νίκος, να έρθει η Μαρία. Να φύγει η Μαρία, να έρθει η Λιάνα. Να φύγει η Λιάνα, να έρθει η Γεωργία. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν είναι θέμα προσώπων. Ποτέ δεν ήταν θέμα προσώπων. Άμα ήταν θέμα προσώπων, πόσους Ιησούδες θα είχατε και πόσους Βαραβάδες και πόσους Πόντιους Πιλάτους από τη μία εκδοχή, πόσους από την άλλη εκδοχή. Και ο Φιάλτης πρόσωπο ήτανε, και ο Πιλιος Γούσης πρόσωπο ήτανε. Και επειδή έχω πολλά μηνύματα, θα κρατήσω ένα το οποίο για τα υπόλοιπα μετά το τραγούδι. Ο Δημήτρης από το Μόναχο λέει πως η Επιτροπή Αγώνα Μεταναστών Μονάχου αύριο το Σάββατο διοργανώνει πάρτι για παιδιά και κόβει την πίτα της για το 2016 μετά τις 4.30 το απόγευμα στο χώρο του ελληνικού σπιτιού του Μονάχου. Δώστε στον αέρα. Πολλοί από εμάς τους 45.000 Έλληνες εδώ σας ακούν. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο συλλαλητήριο του Πάμε Αύριο. Μόνο τους μετακλητούς υπαλλήλους του έβγαζε. Δες τις απεργίες, δες και τα συλλαλητήρια. Οι κερδισμένοι είναι ο 6803, ο 9882, ο 3956, ο 1217 και ο 4110. Και μια σας έλεγα για τον ανταγωνισμό της αγοράς, σκεφτείτε ότι η Οδός Ονειρών ήταν μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση. Ανέβηκε το 62 στο θερινό Μετροπόλιταν της Αθήνας. Θεωρήθηκε μια γιγάντια προσπάθεια ανανέωσης επιθεώρησης. Βγήκε ιστορικός δίσκος με τη μουσική της παράστασης. Σε αυτό το δίσκο και σε όλες τις επόμενες εκδοχές δεν δημοσιεύτηκαν και δεν ακούστηκαν ποτέ τα τραγούδια της πρωταγωνίστριας που ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί ξέρετε? Γιατί πώς επηρεάζει η αγορά την ομορφιά, τη συνολική σύνθεση ενός έργου? Γιατί ανήκει σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Λοιπόν, Οδός Ονείρων από μένα για όλους όσους είναι στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, για όλους όσοι ακούν την ταπεινή τούτη εδώ εκπομπή, με την αγάπη που γίνεται και με την αγάπη που την περιβάλλουν. Στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης, στο τραγούδι εδώ, σε αυτήν την εκδοχή, μαζί με την έκφραση «Κοίτα τι μαθαίνουμε», είναι ένα Βενετσάνο. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Άμαρες συντρόφια και φίλοι και ακροατές και ακροάτριες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αν έρχεται η γρίπη και έρχεται με τόση αγάπη, δεν πειράζει, έρχεται και λίγο συχνότερα. Γιατί όσο σκέφτομαι ότι σας σήμερα, πέρσι τέτοια μέρα ήταν η τελευταία μέρα πριν από τις εκλογές και σταματάγανε και οι δημοσκοπήσεις και οι αναλύσεις και τώρα θα έχουμε και συγκέντρωση, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή έχω να κάνω κλήρωση και λέω να την αναβάλω γιατί έχουν έρθει και τα σχόλιά σας, δηλαδή να την πάω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Γιατί μου λέει ο Θανάσης, αχ, Γιάννα, εκεί που πήγε ο Τσίπρας τους, που εγώ δεν ψήφισα και ούτε πρόκειται, μας έχουν κυριολεκτικά χεσμένους εκτός από έναν παλιάνθρωπο που λέγεται Σόρος. Ο Γιάννης, 41 νεκροί στο Αιγαίο και άλλοι να τρώνε τα χαβιέρια τους στον Ταβός και να παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς. Και ίσως ρίξουν και κάνα κροκοδίλιο δάκρυ μπροστά στο φακό της κάμερας, έτσι για το στιγμιότυπο. Καληνύχτα, Ελλάδα. Καληνύχτα κόσμο, καληνύχτα σύγχρονη πολιτική, καληνύχτα πολλά πράγματα, άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε. Καληνύχτα, συμφωνώ μαζί σου. Μην τη στέλνεις για ύπνο την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει και να ξεσηκωθεί. Μόνο για ύπνο δεν πρέπει να πάει. Και στο λέω στα ίσα, γιατί αυτό θέλουν. Ναι. Να καθίσουμε, λέει, και να περιμένουμε τώρα πώς θα έρθει η άνοιξη. Ακούστε, ακούστε διαστροφή. Να καθίσουμε στα σπίτια μας, όχι θα έρθει η άνοιξη που είναι ωραία εποχή, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που είναι τα νιάτα, που είναι η ανανέωση της φύσης. Όχι, τίποτα, κόφτε αυτά τα λογοτεχνικά και τα ωραία. Θα περιμένετε την άνοιξη γιατί θα πολλαπλασιαστούν τα κύματα των προσφύγων. Θα έρθουν οι ορδές των προσφύγων απάνω μας, που τώρα είναι λίγο λιγότερες γιατί ευτυχώς πνίγονται που έχει κακό καιρό. Και πείτε μου τώρα εσείς αυτό πώς θα το αντιμετωπίσει ο άλλος. Δηλαδή έρχεται η ζωή και δεν φτιάχνει λογοτεχνία. Φτιάχνει φανταστική λογοτεχνία, δυστυχώς φανταστική λογοτεχνία. Ο Γιώργος ο Κορυδαλός, καλησπέρα Λιάννα, καλή χρονιά να έχουμε. Όμως όπως βλέπουμε κάθε μέρα και χειρότερα, η χρονιά θα είναι καλή μόνο με ένα θαύμα. Όσες απεργίες, όσους δρόμους και να κλείσουμε, η πολιτική που θέλουν θα εφαρμοστεί, όπως τόσα χρόνια βλέπουμε να συμβαίνει. Όχι Γιάννη, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Γιατί έρχεται ένας άλλος Γιάννη και λέει δώσε Λιάννα καλά να είσαι, και έρχεται και ένας άλλος ακροατής και λέει ότι είναι τραγικά ουσιαστικό, πάλι Γιάννης και αυτός. Συγχαρητήρια για τον υπέροχο ελληνικό σου λόγο. Δυστυχώς έκανα το λάθος να είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα εδώ και 20 χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, ουσιαστικά είμαι χρεοκοπημένος. Έρχεται λοιπόν και ο Γαύρος και ξαναγράφει Λιάννα. Ο λαός ανέθεσε τόσα χρόνια σε φωτισμένους πολιτικούς να τον εκπροσωπήσουν και άφησαν χάος. Η λογική της ανάθεσης εξέθρεψε το φαινόμενο Τσίπρα. Ένα τίμιο και καλό παιδί που θα έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση παιδική χαρά και τον καπιταλισμό Λούνα Πάρκ και όλοι θα ζούσαν καλά και εμείς καλύτερα. Ήρθε η ώρα να πιστέψουμε στους ίδιους μας τους εαυτούς. Αν δεν πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, ακούς Γιάννη, το γρανάζι της ιστορίας δεν γυρίζει για μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη κάλπη, λέει ο Νιόνιος. Δεν έχει να μας δώσει κάτι. Απορώ πώς θα έχουν βάλει με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτός δεν είναι πολιτικός απατεώνας για το ότι ψηφίστηκε αυτή η γραμμή. Ακολούθησε, είτε ήταν σωστή είτε όχι, είπε με έναν υπουργό δεν πρόκειται να αυξήσω φουπουά. Συμφωνία δεν βγαίνει, δεν υπογράφω και δήλωσε ηρωικά και ειλικρινά απέτυχα. Ενώ άλλοι λέγανε και άλλα κάνανε και συνεχίζουν να παίρνουν δόξα και παχυλό μισθό. Γνώμη μου, δεν έχεις άδικο σε ένα σημείο πολύ σοβαρό. Να θυμάσαι όμως ότι στο αντιπροσωπευτικό σύστημα η κυβέρνηση συγκροτείται με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Επομένως το μέα κούλπα περίμενα να τα ακούσω όπως έχει ξανακουστεί στον Ταβός από τον Πρωθυπουργό. Ο Θοδωρής από τη Χάγη, Βάζελος κιόλας. Άστα τώρα γιατί με τη θύρα 13 και με όλα αυτά είμαστε σε πίκρα μεγάλη. Κάποιος μου είπε ότι έβγαλε και ανακοίνωση η θύρα 7 υπέρ της θύρας 13 και μακάρι να το κάνουν και άλλες θύρες για να θυμηθούμε την ευθύνη των θυρών. Όταν ξεφυτρώνουν προβοκάτορες καθοί και οι άνθρωποι εκτός ελέγχου, πρέπει οι θύρες να τους κρατάνε έξω. Γιατί είδα και την κινητοποίηση πως έγινε, δεν άνοιξε μύτη. Ήτανε στιβαρή, ήτανε γενναία, ήτανε απειλητική, ήταν ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά δεν μπορείς να μην έχεις και ευθύνη σε μια θύρα που είναι οργανωμένη και είσαι μαντρωμένος. Και από την άλλη μεριά, δηλαδή, άμα την κλείσουν, τι θα πετύχουν. Τα έλεγα και του Κοντονίπρου χθες. Τι θα πετύχουν. Θα διασπείρουν τους ανθρώπους εντός εκτός γηπέδων. Αν εμείς δεν ανεβάσουμε μόνοι μας ρε Βάζελη, ρε Γάβρη, ρε Αεξίδες, ρε Original, δε ό,τι θέλετε. Αν εμείς δεν ανεβάσουμε μόνοι μας το επίπεδο των θυρών μας, να έχει νεύρο, να έχει ό,τι θέλετε. Άντε να συγχωρήσω και καμιά χοντροκουβέντα και καμιά βρισιά. Και αυτή πάλι τα όρια της έχει. Αλλά μέχρι εκεί καπνογόνα, βίες, ξύλο. Δηλαδή αυτό τι δείχνει, τι δείχνει. Σκεφτείτε δε ότι είμαστε εμείς ως θεατές μαντρωμένοι από τη μία μεριά και από την άλλη είναι παίκτες και οι άλλοι και έχουμε πάει ως θεατές και μπαίνουμε στο δρόμενο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κάπως άμα ανοίξουμε μια συζήτηση στο να τα καταφέρουμε, διότι καλά εντάξει για έντιμο ποδόσφαιρο και έντιμη εφαρμογή των νόμων και ισομερή και ανισομερή και ανισοβαρή, καλύτερα να μην ανοίξω τέτοια συζήτηση σήμερα, γιατί είμαι που είμαι και άρρωστη, θα πάθω 82 πυρετό και θα αρχίσω να δείχνω σκόρσα και αυτά που τι έπαθε, τη φλωμάρα και χάνει τον μπάσκετο ο Παναθηναϊκός. Έχεις δίκιο Θοδωρή, θα δοκιμάσω. Μου λες φυσικό αντιβιωτικό να πάρω ριγανέλαιο. Εντάξει, θα το ψάξω. Εγώ θα αφιερώσω σε όλους όσους θα πάνε αύριο να ακούσουν τον Τσίπρα ένα καινούριο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου που κυκλοφορεί μόνο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, προς το παρόν. Είναι τωρινό. Η στίχη και η μουσική είναι του Ιορδάνη Σιδηρόπουλου. Σε κοιτώ, λες και είναι ψέμα. Δες πως φτάσαμε ως εδώ. Ένα σπίτι δίχως ρεύμα, ένα σπίτι αδιανό. Και ποτέ να μην ξεχάσεις. Αυτό το σπίτι το χλωμό κάποτε δεν έμοιαζε έτσι. Μας προδώσαν και τους δυο. Ανάβω ένα σπίρτο, έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως για να σε δω. Σε κοιτώ λες κι είναι ψέμα, δες πως φτάσαμε ως εδώ. Ένα σπίτι δίχως ρεύμα, ένα μέλλον αδιανό. Ως που το κρύο μας παγώσει μέσα εδώ στα σκοτεινά. Το κερί όταν θα λιώσει, όταν σβήσει η φωτιά. Σε εκείνο το παγκάκι που βάλαμε μαζί φωτιά. Έλα κάθισε κοντά μου, έλα πάρε μ' αγκαλιά. Τούτη γη δε μας χωράει, αύριο θα είμαστε μακριά. Ως που το κρύο μας παγώσει μέσα εδώ στα σκοτεινά. Το κερί όταν θα λιώσει, όταν σβήσει η φωτιά. Και ποτέ να μην ξεχάσεις αυτό το σπίτι το χλωμό. Πάμε τώρα στην επόμενη κλήρωση. Ο τύπος είναι απέχτος, είναι εξαιρετικός συγγραφέας. Έχει πάρει ήδη δύο βραβεία Booker, εκδόσεις ψυχογιός, χωρίς μνήμη, μυθιστόρημα του Peter Carey. Για όσους έχουν διαβάσει βιβλία του, είναι ο Παπαγάλος και ο Ολιβιέ στην Αμερική και τη Χημεία των Δακρύων, μπορεί να τα έχετε διαβάσει. Αξίζει τον κόπο, όσο δε για τη θεματολογία αυτού. Εγώ με ζωπίζω στα χέρια μου. Καθώς έχω και πυρετό, ελπίζω να το βγάλω πέρα. Μα σήμερα δεν θα το βγάλω, δεν μπορεί. Γνωστός ως τελευταίος αριστερός επιζών δημοσιογράφος Αυστραλίας, ο Φέλιξ Μουρ κατηγορείται και καταδικάζεται για συκοβατική δυσφήμιση. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, αλλά μάλλον τελευταία, αφού χάνει τη δουλειά του. Ως απομηχανής θεός εμφανίζεται ένας παλιός του φίλος, ο Woody Tones, πρώην σύντροφος στους εργατικούς αγώνες και νυν εκατομμυριούχος. και του αναθέτει να γράψει ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να σώσει τη ζωή μιας νεαρής hacker που αντιμετωπίζει την έκδοσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορέσει ο Φέλεξ να την προσεγγίσει και να καταλάβει τις ενέργειές της? Είναι δυνατόν αυτή που κατάφερε να εισχωρήσει το σύστημα ασφαλείας των φυλακών της Αυστραλίας να γνώριζε ότι θα κήρυσε κυβερνοπόλεμο στην Αμερική? Ο Γκριζουμάλης δημοσιογράφος βλέπει τις πολιτικές πεποιθήσεις της Γκάμπη μέσα από το φακό της ειδικής σχέσης που συνδέει την Αυστραλία με την Αμερική για περισσότερα από 40 χρόνια. Λατρεύω τα μυθιστορήματα που μας κάνουν και καταλαβαίνουμε τις σχέσεις ή γεννάνε σε κάποιους ανθρώπους την περιέργεια να ψάξουν. Εγώ με το που το διάβασα άρχισα να ανακαλύπτω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρω, γιατί μιλάει οδηγούμενος από την αιμονή του με το πραξικόπημα του 1975 και τις μικρές μάχες που συνέβησαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ψάχνω να βρω σε ποιο είδη πραξικόπημα του 1975 αναφέρεται. Πίτερ Κάρεϊ, εκδόσεις Ψυχογιός χωρίς μνήμη, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και εμείς πάμε διαφημίσεις, αν δεν μείνουν και αυτές, σε λίγο δεν θα μας ακούτε. Είναι ο Real FM, είναι η Λιάνα Κανέλη γρυπιασμένη στο μικρόφωνο, είναι όμως ο φίλος μου Αντώνης Μορτάκης στον ήχο, η φίλη μου η Ελισάβετ Λιοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη μουσική επιμέλεια η Ντάνση. Οπότε μαζί με τα ωραία σας σχόλια και μηνύματα τα πράγματα για μένα είναι εξαιρετικά πιο εύκολα και πολύ πιο ζεστά από τον πυρετό, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, η Φωτεινή. Δεν έχουν πια τρόπο εφαρμογής, γιατί τα χρέη έγιναν πολυπληθείς διγίγαντας. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες και ευρύχωρες φυλακές για τη μισή κοινωνία. Αχ, πόσο δίκιο έχεις ρε Φωτεινή, αλήθεια στο λέω δηλαδή. Γιατί το πήραμε και σαν δεδομένο, ότι χρωστάμε. Έχεις και σκεφτεί ποιος χρωστάει τι σε ποιον? Δηλαδή, άμα το δούμε και από μια άλλη σκοπιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λογιστικές εγγραφές, λέει... Ο λογισμός, έτσι είναι το, αυτό που έχει έρθει. Λογιστικές εγγραφές σε ξεχαρβαλωμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές απέμειναν σε απόλυτο αδιέξοδο και ντόπιοι και ξένοι κατακτητές και εξουσιαστές. Βρήκαν και τα κάνουν, επιμένω. Η Φωτεινή Σούμπαση έχει δίκιο. Η μαύρη σημαία στα τρακτέρ σηματοδοτεί την απόλυτη γερμανική ήττα. Τα ληξιπρόθεσμα έχουν πάρει φωτιά. Δεν είναι ούτε απόλυτη ούτε γερμανική ήττα. Λυπάμαι που θα θυμίσω τον έξοχο τίτλο του Μπογιόπουλου, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, ξεκίνησε από είναι εκείνο ηλίθιε, το ίδιο σημαίνει ηλίθιος, δεν σημαίνει ανόητος και είναι και αντιδάνειο από το ιδιωτεύω και ιδιώτης στα αρχαία μας ωραία, ωραία γλώσσα, στην αρχαία μας γλώσσα. Ιδιώτης, ο ιδιωτεύων ήταν αυτός ο οποίος δεν ασχολούνταν με τα κοινά. Και άνθρωπος που δεν ασχολείται με τα κοινά θεωρείται εξορισμού ηλίθιος. Επομένως, μην το ψάχνετε. Το έχουν δε συνηθίσει σε τέτοιο βαθμό οι Αμερικανοί που σας λένε και ψέματα ότι το πω τέτοιος. Έχω ζήσει και έχω δει με τα μάτια μου στο πρώτο μου ταξίδι στην Αμερική πίσω στη δεκαετία του 70, δεν ξαναπήγα και μετά, στη δεκαετία του 70 έχω ζήσει τρέιλερ διαφημιστικό, πολιτικό που να λέει «Is Carter an idiot?» «Είναι ο Carter ηλίθιος?» Έχουν μια συμπάθεια στην ηλίθιότητα. Ίσως γιατί τους αρέσει να βλέπουν τους ψηφοφόρους τους ως ηλιθίους. Λοιπόν, εσύ Φάνη με ρωτάς, τελικά η αριστερή φοράνε γραβάτα, μας μπέρδεψε ο κύριος Κουτσούμπας, μήπως από τότε που το ΚΚΕ έμπλεξε με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία και μοιραζόταν τους διορισμούς, έλα μου, σε παρακαλώ που τους ξέρεις εσύ να μου τους πεις και εμένα, ναι, να διορίσω κανέναν άνεργο που ξέρω γύρω-γύρω. Με αντάλλαγμα θόρυβη αντιπολίτευση αρχίσαν να φοράνε και στο ΚΚΕ γραβάτες. Ρε Φάνη, σύνελθε. Αν δεν κατάλαβες ούτε την σημειωτική, ούτε την θέση του πράγματος, τότε να στο θυμίσω. Το κουκουέ όσος θα ζει θα αποφασίζει μόνο του πότε φοράει και πότε δεν φοράει γραβάτα. Και δεν θα κρεμάει από τη γραβάτα, όπως άλλοι νομίζουν ότι κρεμάνε από τους όρχες τους, την πολιτική του θέση. Λοιπόν, άντε να περάσουμε σε ζωές από μετάξι, γιατί πολλοί μου το χοντρίνατε το παιχνίδι και έχω και πυρετό, θα μου ξεφύγει καμιά κουβέντα και άντε θα τρέχει ο νύχος. Εδώ ψάχνουμε να κυνηγήσουμε λεφτά από τις διαφημίσεις, να πληρώνω και κάνα πρόστιμο στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που θα το πιάσει μια εξαιρετική ευαισθησία, ειδικά σε τέτοιες εκπομπές και σε τέτοιους σταθμούς. Ζωές από μετάξι, πίσω στο 1996, εξαιρετική μουσική νότης Μαυροδής, Τάσος Σαμαντζής στους στίχους, στην ερμηνεία η Θεοδοσία Στίγκα. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, να κρέμοντας του χρόνου το σκηνή. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, σημαία κάθε μια μοναχική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλες οι μπαντιέρες μαζί στον αγώνα. Αυτές τις νύχτες δεν μπόρεσε κανείς κορμί ψυχή να θρέψει. Αυτές τις νύχτες της σιωπής που όλοι φύγανε νωρίς με έχουν σημαδέψει. Ζωές από μετάξι στον αγέρα να κρέψει. Μετάξι στον αγέρα σημαία κάθε μια μοναχική. Ζωές από μετάξι στον αγέρα να κρέμονται στου χρόνου το σκηνί. Ο 73-37, ο 53-19, ο 16-79 και ο 28-33 είναι οι νικητές του χωρίς μνήμη. Κάντε μου μια χάρη. Κρατήστε τους ρυθμούς από το 1 στο 10 ή αν θέλετε από το 1 στο 20. Και προσπαθήστε να κάνετε μαθήματα ορθοφωνίας στους ρυθμούς. Θα σας κάνει καλό. Θα ανακαλύψετε αυτή τη μουσικότητα που έχει η ελληνική γλώσσα όταν προφέρεται σωστά. Λέμε 11. Κανένας δεν λέει 11. Λέμε 5. Αλλιώς εξαφανίζουμε το νι. Και δεν είμαστε βαρουφάκηδες όλοι να εξαφανίζουμε ένα νι. Λέμε 5. Δεν λέμε 5. Λέμε γυναίκα είναι έγκυος. Και εσύ είναι με 2 γάμα. Δεν λέμε είναι έγκυος. Πώς να σας το πω. Αρχίστε λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 9, θέλετε να πείτε 9. 9, 10. Τι θα πείτε, 9. Γιατί 11. Θέλετε, δεν θα πείτε 11. Τα λέγανε τα παλιότερα χρόνια. Πείτε 11, 12, 13. Να ακούγεται και το τρου και το γιώτα. Είναι ωραία γλώσσα αυτή, ρε παιδάκι μου. Είναι μουσική. Είναι τα ρο του έρωτα που λέει και ο ποιητής. Είναι τα νι τα εφωνικά μας. Είναι τα σίγμα μας που δεν πρέπει να συρίζουν. Είναι τα μπου, τα ντου, τα γκου. Τα οποία είναι, ακούω και καμιά φορά μερικούς που λένε άνοιξε την πόρτα. Μα τον ή με το πει στα ελληνικά, άμα μείνει άνοιξε την πόρτα. Πώς ακούγεται, πώς, τα ακούτε όμως και το δέχεστε, άνοιξε την πόρτα. Μα δεν ανοίγεις την πόρτα, τον ή έχει μπει για να κάνει άνοιξε την πόρτα. Και δεν είναι την πόρτα, είναι την πόρτα. Εντάξει, αυτά τα άμαθα μια φορά, λέω να τα λέω και να τα ξαναλέω, δεν πειράζει. Ο Παντελής ο Χάρος επιμένει, καλησπέρα Λιάνα, αφού σώσαμε τις τράπεζες και τις οικονομίες των χωρών. Να δω εγώ πώς θα σωθώ, που βλέπω και μια σύνταγη για κρεμμύδια και κρεμμυδόπιτα. Και άμα είσαι και χάλια όπως είμαι εγώ, με 38 και κάτι πυρετό, σου γυρίζουν και λίγο τάντερα. Αν ακούσετε και κανέναν ήχο, θα με συγχωρέσετε, η γρήπη με πλησιάζει. Με πολύ έτσι ερωτικές διαθέσεις να με τυλίξει. Χάνοντας δικαιώματα και ελευθερίες, λέει ο Χάρος ο Παντελής. Το λογικό λοιπόν είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Σόιμπλε. Δεν βρίσκω τίποτε λογικό σε αυτά που λέει ο Σόιμπλε. Δεν βρίσκω τίποτε λογικό στις καπιταλιστικές απαιτήσεις. Δεν με νοιάζει. Όλα τα τραγούδια από εδώ και μπρος θα τα αφιερώσω σε αυτούς που είναι έξω και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τον παραλογισμό, όπως ο Άκης από το Ασβούργο. Αχ, μου κάνεις και κομπλιμέντο σήμερα, ειδικά που είμαι και άρρωστη. Ας να βάλω την καλή μου τη φωνή για να διαβάσω το μήνυμά σου. Καλησπέρα στην όμορφη φωνή της χώρας. Τελικά, που θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση? Η εσωτερική κατάσταση με ανησυχεί περισσότερο από την έξω. Σαν τα κοράκια περιμένουν οι έξω. Μας τριγυρίζουν έτοιμοι να μας αρπάξουν. Σαν μια παράσταση που οι θεατές περιμένουν το φινάλε ή το απρόοπτο που θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Εμείς θα είμαστε, πιστεύω όμως, αυτοί που απρόοπτα θα αλλάξουμε την ιστορία που έγραψαν οι έξω. Η ελπίδα και ο Θεός μαζί μας. Ο Άκης από το Αμβούργο, σε χαιρετώ και σου χαρίζω ως δώρο. Ένα τραγούδι με την Ελένη Πέτα, σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική Θέμη Καραμουρατίδη. Δεν με τρομάζουν τα σύννεφα, τα έμαθα, τα ξέρω. Ήρημα που είναι όλα σήμερα που τόσο διαφέρω. Και από τα πιο μεγάλα λάθη μου για ένα μετανιώνω, που δεν κατάλαβα νωρίτερα τι είναι να μεγαλώνω. Κρατήστε, άλλο να μεγαλώνεις και άλλο να γερνάς. Δεν με τρομάζει που μεγάλωσα, λες κι ήταν σε ένα βράδυ. Αυτά που είχα όλα τα δώσα με ένα φιλί, ένα χάρι. Μοιράστηκα μαζί σας την επίθεση της γρίπης, μοιράζομαι μαζί σας τις επιθέσεις όλων απέναντι στους εργαζόμενους, μοιράζομαι και την προσπάθεια να κοπούμε σε ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς, χώρια από τους εργάτες, από τους αγρότες, να γίνουμε, ξέρετε τι εννοώ, διαφορετικοί χώροι, επαγγελματικές τάξεις, για να μην υπάρξει μία τάξη εργαζομένα. Αυτή που όλοι λένε εργατική τάξη. Και σχεδόν απεχθάνονται την ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει, ακριβώς γιατί έτσι και συνειδητοποιείς τη δύναμή της, τους πήρε όλους παραμάζωμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου κρατήσατε τη στροφιά και θα σας χαρίσω ως τελευταίο σχόλιο, υιοθετώντας το 300% που δεν υπάρχει, 100%, από το φίλο Βασίλη. Για ένα καλό απόγευμα. Ονομάζομαι Βασίλης Ζαζίδης, με αναπηρική σύνταξη από ψίχουλα. Έχεις σκεφτεί ότι ίσως ο Κοντονής να το κάνει επίτηδες? Να προσπαθούν δηλαδή με αυτά που κάνουν να μας αναγκάσουν να βγούμε στον δρόμο τελικά, όχι όπως είπες για επανάσταση. Δεν έχουμε άλλωστε τα άντερα σαν λαός. Είμαστε και οτίδες του κερατά. Και επειδή με άλλο τρόπο δεν βλέπουν τον Έλληνα να σηκώνεται παρά μόνο αν του πειράξουν την ομάδα του. Τέτοιοι μαλάκες είμαστε, βλέπεις. Λέω εγώ τώρα, με την καχυποψία μου, μήπως και την κυκλοφορεί καχυποψία. Σημερίζομαι 100%. την καχυποψία σου με τα βεβαιότητος. Και σου αφαιρώνω σε σένα και σε όλους τους άλλους, τώρα που μοιάζει να θέλουν να μας κάνουν να μην σκεφτόμαστε παρά την κότα, τη γραβάτα, το αστιάκι, το τρολ. Είδα και έναν αγρότη ο οποίος είχε ντυθεί αρχαίος Έλληνας με κάτι τέτοια πάνω στο τρακτέρ. Ξέρετε τι εννοώ? Και λέει, αυτό έγινε viral, ναούμε. Και επειδή έγινε viral, ναούμε, αυτά είναι προστέρψη αυτών που δεν βγαίνουν στο δρόμο και δεν θέλουν να βγουν στο δρόμο και κάθονται και κριτικάρουν αυτούς που βγαίνουν στο δρόμο. Αύριο η συλλαλητήριο, απάκου σάκο της χώρας. Με το πάμε. Το πάμε ξέρει και τι θέλει και τι ζητάει και για ποιον και το απαιτεί. Είχε δίκιο σε όλα μέχρι σήμερα. Και είναι για το είναι, όχι για το φαίνεστε στο δρόμο. Σας αφιερώνω λοιπόν σε όλα τα συντρόφια, σε όλους τους παμίτες, σε όλους τους μη παμίτες που θα κατεβούν αύριο στο δρόμο, τον καφενέ από τους Χαΐνιδες. Χαΐν, στα αραβικά, σημαίνει επαναστάτης, αυτός που βγαίνει για το δίκιο του στο κλαρί. Το τραγούδι είναι ο Καφενές, είναι γραμμένο το 2000 και αυτή η μουσική ομάδα δημιουργήθηκε το 1990 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μες στο δικό μας τον καφενέ, κουμάντο πάντα κάνανε οι άλλοι. Και όσοι δεν σκύψανε ποτέ κεφάλι, ακριβοπλήρωσαν μια στάλα λευτεριά. Χίλια φλουριά, μια δοξαριά, παίξε λιράρι, μήπως βρω παρηγοριά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ποδαρόδρομο, φωνή, αντοχή και λάβαρο με στόχο. Το δικό μας το καφενέ, καυγάδες, γέλια, κρασί και ζάλι. Εδώ πεθαίνουν έρωτες μεγάλοι και εμείς τους κάνουμε τραγούδι κι αμαμέ. Αγουρανέ, πες μου πάμε και πά κι απόψε στο δικό μας καφενέ. Σαν μια στάλα λευτεριά, χίλια φλουριά, μια οξαριά. Παίξε με βάρη, μήπως προβάρει η χωριά. Αφού δικός μας ο καφένες είναι μια μάνα που τη μαλώνω, μα την ενιώθω όσο μεγαλώνω κι ας μ' αποδιώ σαν το ξένο να γερνώ. Κι όταν πονώ το διγυνώ, νιώθω πιο μόνος κι απ' τα γρήμι στο βουνό. Στο δικό μας το καφένε, από τη σκόνη σαν θα χορέψεις, που με γεμάτη όνειρα και σκέψεις, θα βάλω λίγη στην αρχαία μας πηγή. Πάτω τη γη, αίμα να βγει, που θα με πάρει μια θλιμμένη χαραυγή.